odtwarzanie tych starych rzeczy, czy powrót do korzeni, no ma sens. Spotykamy się na zlotach melodiowiczów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. W wieku 32 lat zacząłem uczyć się jeździć konno. Zimą robię różne rzeczy. Koszyczki z papieru na przykład. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Na stronie Trójki i w serwisie podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 września, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rano Berlin, po południu Paryż, prezydent w europejskich stolicach na rozmowach o bezpieczeństwie. Od przyszłego miesiąca nowa lista leków refundowanych, a na niej nowe terapie. Stowarzyszenie SOS Wrocław będzie zbierać podpisy pod kolejnym wnioskiem o referendum. Polityczne konsultacje prezydenta. Karol Nawrocki jest już w Berlinie, gdzie rano będzie rozmawiał z kanclerzem i prezydentem Niemiec, a po południu poleci do Paryża. Bezpieczeństwo i relacje dwustronne będą głównymi tematami spotkania prezydentów Francji i Polski. W oficjalnej zapowiedzi wizyty przekazanej przez Pałac Elizejski podkreślono, że będzie to pierwsze spotkanie obu przywódców po wygranej Karola Nawrockiego w czerwcowych wyborach. Szef państwa poruszy kwestie związane z bezpieczeństwem i obroną, napisało biuro francuskiego prezydenta. Emmanuel Macron chce omówić m.in. francuskie wsparcie dla obrony polskiego nieba w związku z wtargnięciem rosyjskich dronów. W ubiegłym tygodniu Francja wysłała do Polski 3 myśliwce Rafale, by wesprzeć ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Pałac Elizejski zapowiada także rozmowy dotyczące wsparcia dla Ukrainy. Kolejnym tematem spotkania będą stosunki dwustronne między Francją a Polską. W maju osiągnęły one podwyższony poziom po tym, jak Emmanuel Macron i Donald Tusk podpisali traktat z Nancy o wzmocnionej przyjaźni i współpracy polsko-francuskiej. Spotkanie prezydentów Francji i Polski ma rozpocząć się o 16 i potrwać około 1,5 godziny. Stefan Folzer, Polskie Radio. Wtorek to ostatni dzień rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad. Rozpoczęły się w piątek. Tego samego dnia Polska zamknęła granicę z Białorusią. Decyzja w sprawie jej otwarcia będzie po zakończeniu manewrów, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński i, jak dodaje, decydujące będą względy bezpieczeństwa. Ta granica będzie zamknięta do czasu, gdy będzie jakiekolwiek zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Polaków. Na bieżąco monitorujemy tą sprawę. Liczę, że to zamknięcie granicy nie będzie długotrwałe, ale cały czas jeszcze trwają ćwiczenia Zapad. Zobaczymy, jakie wnioski od służb dostaniemy po zamknięciu tej, tak jak powiedziałem, tej ostrej fazy ćwiczeń Zapad. Szacuje się, że Rosja wysłała na Białoruś około 3000 żołnierzy. Reżim w Mińsku od 7 do 10 tysięcy. 50 nowych terapii z refundacją. Od 1 października wejdzie w życie nowa lista leków refundowanych. Znajdzie się na niej ponad 20 terapii onkologicznych i 28 nieonkologicznych, w tym 12 dotyczących chorób rzadkich, wyjaśnia wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Rok 2025 jest rokiem historycznym. 151 terapii w czterech transzach, czyli w czterech obwieszczeniach, zostało objętych refundacją. Największa liczba w historii. No i to obwieszczenie jest również historyczne. Jeszcze raz powtórzę, 50 terapii objętych refundacją. Lista leków refundowanych jest zmieniana co 3 miesiące. Stowarzyszenie SOS Wrocław nie rezygnuje z referendum. Będzie zbierać podpisy pod kolejnym wnioskiem. Poszerzono jego skalę, bo wrocławianie mieliby się przy urnach wypowiedzieć już nie tylko w sprawie odwołania prezydenta Jacka Sutryka, ale też Rady Miejskiej. Nasz reporter pytał mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, co sądzą o nowej inicjatywie. Tym razem chcą się zabierać za prezydenta i Radę Miejską. Takie referendum i takie odwoływanie by pani poparło? Nie bardzo. A mamy lepszą kandydaturę? Organizacją tak, natomiast trudno mi powiedzieć, jak działa Rada Miejska, dlatego że nie bywam na sesjach Rady. Poprzednio stowarzyszeniu nie udało się uzbierać wymaganej liczby podpisów i referendum nie doszło do skutku. Donald Trump poinformował, że amerykańskie siły zbrojne przeprowadziły atak na podejrzany statek wenezuelskiego kartelu narkotykowego zmierzający do Stanów Zjednoczonych. Prezydent dodał, że podczas zdarzenia zginęło 3 przemytników. Do akcji miało dojść na wodach międzynarodowych. Był to drugi tego typu atak przeprowadzony w ostatnich tygodniach przeciwko podejrzanej łodzi z narkotykami, która miała należeć do wenezuelskich przemytników. 3 miniaturowe rzeźby jeleni staną w Łomży. To pomysł wzorowany na wrocławskich krasnalach. W tym roku pojawią się 3 jelonki, zapowiada prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Są wybrane 3 lokalizacje i po konsultacjach z Łomżyńską Radą Spraw Turystyki 30-centymetrowe figurki pojawią się przy Akademii Łomżyńskiej, na bulwarach oraz przy Teatrze Lalki i Aktora. Inspiracją dla tego wyjątkowego projektu jest Herb Łomży, w którym znajduje się jelenie. Mamy już symbol naszego miasta na Starym Rynku otwarty w tamtym roku. Dzieci wybrały imię Łomżuś. Urzędnicy planują ustawienie kolejnych rzeźb w innych częściach miasta. O szczegółach mają zdecydować mieszkańcy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na przemian chmury i słońce, miejscami przelotnie popada, a na krańcach wschodnich, północnych oraz w Karpatach możliwe burze. Termometry wskażą od 17 do 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Dzień dobry, dobry wieczór, a niektórym z Państwa pozostaje już mi tylko życzyć dobranoc, bo chwilę temu minęła północ w programie Trzecim Polskiego Radia. I jak co poniedziałek, to jest zbiórka z podwórka. Audycja rapowa, audycja często również hip-hopowa. Audycja, która próbuje złapać cały ten ogrom 50-letniej już ponad formy wypowiedzi, jaka zrodziła się w Nowym Jorku w latach 70. I też pokazuje ta moja audycja całe spektrum tego zjawiska i jego blaski i cienie i te rzeczy, które są w tym świecie wesołe i te smutne. I właśnie od takiej rzeczy, która jest nie do końca w całym tym światku hip-hopowym czy też rapowym, do końca budująca, zaczniemy dzisiejszą audycję. Have you actually witnessed? That shit broke up my pride and damaged my spirit. Shattered my heart. Love can't come near it. Tore me apart. I can't conceal it. Dealing with so much bullshit, I'm actually numb to the feeling. You spent your whole life looking over your shoulder. You killed your op, but the beef still ain't over. It's just a cycle that's going over and over. They tell us about global warming, meanwhile the streets just get colder. Killer be killed. No hesitation. The thing about revenge, it ain't got no expiration. You kill somebody, nephew or cousin or brother. You never imagine one day it might come back on you. 5 years later, you done forgot all your victim faces. You kicking it with your partner, you ain't know that they related. You shot his nephew, that's something you can't take back. And today is the day that he plan to get his payback. Fuck around, take it too far. Playing with them pistols. Permanent scar. I got some issues. Humbled by God, I ask for forgiveness. How many murders have you actually witnessed? That shit broke up my pride and damaged my spirit. Shattered my heart. Love can't come near it. Tore me apart. I can't conceal it. Dealing with so much bullshit, I'm actually numb to the feeling. I did what men told me to do. Stay 10 toes and be true. Try to live nobly, not just when it's in vogue to be you. And your clique's supposed to be kinfolk. No crew's supposed to be new. Go Grinch mode, no intros. Keep friends only a few. They be done inched over than Drew. Bro, whose homie is you? These kids turning up dead over that head cold of that flu. That side eye on that live corner, that side joint of that boo. Or broadcasting that wrong sign of that wrong kind of tattoo. We sensed over this sick show, but we grinned soberly. Numbness just rinsed over me. Dumb shit trying to take hold of me. Someplace I ain't supposed to be still. My nerves overly chill. Now promise I ain't gonna act up, but my hitter told me he will. Please Stop the Violence in Hip Hop. Oto upomina się Jesse J i Black Thought na bicie, czy też może raczej kompozycji Andy Owens, pochodzącej z Detroit, jazzowej basistki i kompozytorki, która skończyła Juilliard, grała z Wyntonem, Marsalisem czy Solange, a teraz nagrała ledwie chwilę temu płytę z Juicy J-em, jedną z legend Memphis rapu i człowiekiem, który o przemocy w rapie, która jest starsza niż rap, bo po prostu w społeczności amerykańskiej przewija się agresja i wszelkie czyny przemocowe, przestępcze od dekad, jeśli nie od założenia Stanów Zjednoczonych. I hip-hop upominał się powielokroć o to, żeby zakończyć to, a jednocześnie sam się żywi tymi wszystkimi emocjami, które towarzyszą konfrontacjom i właśnie tym czynom przestępczym, czego Zbiórka z podwórka jest dobrym przykładem, bo bardzo wiele tych utworów, które wybieram dla Państwa, bazuje na emocjach podobnych jak filmy gangsterskie, ale od czasu do czasu następuje ten moment, w którym gdzieś odzywa się głos rozsądku i naprawdę Juicy J i Black Thought z The Roots to są ludzie, którzy widzieli bardzo wiele w swoim życiu i z ich ust takie upomnienie zyskuje dużo większą wagę niż w bardzo wielu innych przypadkach. Ale jako, że każdy medal ma dwie strony, to tutaj będzie teraz moment na konfrontację. Tip-top shape for the purchase. Powder gave me purpose, and since you heard about me, just scraping the surface. Carpets, Arabian, Turkish, God presence. I make up nervous. You looking like clowns that escape from the circus. Straight service, herbalist, rolling ganja. We burning piff, earning chips. Opposition, we turn them stiff. Street journalist, tournaments. The weapon is real. Murderous in the kitchen, getting a feel for the risk. Whirlwind, twist, exotic designer fitted. The best products of Cuban link to sit on my neck is violent, extra pilots. Knowledge, I'm unstoppable in my dress is stylish. Watch the pretenders and how they get demolished. Silence, we anti-violence. But pro getting paper. Corner trapping 7-Eleven, cape of heaven taster. Good life chaser. Where I'm headed, safer, clever nature. Burning light, you can smell the vapor. King Salt, Roy Jones Jr., Rand Walkie, the one that got every damn lock. Might spin the block. Astrological sign up on the band's top. King Talk. Roy Jones Jr., Rain Walkie, the one that got everything locked. Might spin your block. Astrological sign up on the band's top. From Lynn, Massachusetts, ladies and gentlemen. Could the knockout have come earlier if he had been more aggressive? Yeah, if he came at me earlier, the knockout would have occurred earlier. But man, admit the truth, Larry. I mean, Jim, admit it, you know it. I've been doing this, I ain't been up and fell off. I've been through the Lenny Lewis era, the Nassim Hamed era, the Sugar Shane Moses era, the Austin California era. I've been through all the era. Ringwalk, czyli przechadzka po ringu, przejście po ringu, ten moment, w którym z jednej strony albo bokserzy wchodzą na ring, albo z drugiej strony świętują swój triumf nad pokonanym rywalem, przechadzając się przy oklaskach i owacjach tłumu. No bo właśnie, rap to też bardzo często walka, to często zderzenie. To właśnie ta wspomniana wcześniej konfrontacja i o tym rapował Esti Nak, czyli raper z Lynn, Massachusetts, mocno powiązany ze środowiskiem Griseldy i całym tym klasycystycznym ruchem ze współczesnym rapie, a z drugiej strony konsolety produkcyjnej Vidon, czyli stały już bywalec z biurki z podwórka, producent z Harlemu. Druga część ich cyklu Brap wyszła chwilę temu. Born Rewards and Penalties, czyli te nagrody i kary, do których się rodzimy. Tak się nazywa ich płyta i właśnie z niej poleciał utwór Ringwalk. A my dalej tą ciemną ścieżką rapową będziemy zmierzać. Selling cocaine, turn it to the dope, man. I hustle on the avenue, stacking up the revenue. No one can sell the cocaine. Nobody was around, nobody helped me down. I got it out the mud, nobody did nothing for me. I'm the young lord that made it out the trenches, made a killing off selling weed, that started up a business. And they say to raise a man to take a village. Fly bitch in Japan, that's how I'm feeling. These niggas tell you they dreams, I like to rap about my real life. Real money got me looking real nice. Real good. I'm getting big money, this just my way of life. Real good. You can make a billion if you play it right. Packs still coming in, I average 20k a night. Sporting Dior, but doing joint numbers. I took the win off, I'm about to kill the summer. $1,000 kicks, $1,000 fit, I'm stunting. Big 40s, extendos, Mac 11s with beams on them. Quiet niggas so they sleep on them. The time is now, we about to wake them up. Pistol whip the nigga, now we about to tape him up. Take that nigga up. You know we came selling cocaine. Turn me to the dope, man. I hustle on the avenue. Stacking up the revenue. No one can sell the cocaine. Nobody was around, nobody helped me down. I got it out the mud, nobody did nothing for me. El Camino i Dope Man, czyli człowiek od towaru, czyli po prostu dealer, handlarz narkotyków. Wspominałem tutaj już te filmy gangsterskie i za to często służy rap. Szczególnie rap takich ludzi jak El Camino, co po hiszpańsku oznacza drogę. A jest to raper z Buffalo pod Nowym Jorkiem, blisko bardzo związany ze środowiskiem Griseldy. Tutaj na tym naprawdę poruszającym, wspaniałym bicie Camouflage Monk, czyli jeden z najważniejszych producentów tego nowego rozdania rapu, które dialoguje ze starymi 90'sowymi wartościami, ale jednocześnie wprowadza w to nowe jakości brzmieniowe i techniczne, i też jeśli chodzi o tempo i sposoby produkcji. Utwór pochodzi z krążka Gold Bricks 2 i dalej jeszcze tą klasycystyczną ścieżką będziemy teraz zmierzać. First, and we gon' be straight with it. Feel it, yeah. Just waking up at noon, I was up all night. Into your recording and shit, but that's just life. Hustling and sacrifice, being broke won't suffice. Risking business, being independent, but I roll the dice. Even bake my own pie, controlling every slice. Cut out the middle man, went hand to hand with the consumer. I'm busy making money, you making up rumors. Desperate text from my ex begging me to come spoon them. With us or against us, flower or fish. Don't view you as no gangster, cause you down to bust your pistol. If your mama's still struggling, and your pockets having issues, your clique went against you, and baby mama resent you. Your plugs screen your calls, I don't wanna be involved. No judgment at all, but you got way too many flaws. And my future looks looking bright, like a rolling full of ice. Championship team, we got more rings than Mike. Chevelle with the pipes, got me floating like a kite. Ain't worth the purchase if you can't afford to buy it twice. Can't nothing come between my family or my dreams. Parked the Audi front and center, damn that bitch looking mean. It's a brand new machine, never before seen. Use it as motivation that you can achieve dreams. Always thank the plug, but you don't appreciate the fiends. Unfaithful to your queen, but you loyal to your team. And they only want the cream, no honor amongst thieves. The typical common theme, I find it astonishing. When you start getting money, the envy the commas bring. Pistol on side of me, so close it's massaging me. And a wise man told me, fuck talking, you gotta show me. An independent thinker won't let nobody control me. Before I pay for pussy, I'd rather trick out a trophy. Fully restore oldie, comfortably sitting on Kobe's. Arm dangling out the window while the sun hit the roadie. I'm my own competition, nigga, better get your loot up. And please don't pursue us, making empty threats. Talking about what you gon' do us, little nigga, go lace your boots up. Niggas been hating, like I can give two fucks. Go yard toilet, you bag to hold my toothbrush. And I ain't even bragging. Gun so heavy, am I not so big? That's the reason why I'm sagging. I ain't average. Goyard, Toiletry Bag i De Niro Farrar i Mark Spano, klasyczny taki duet, raper-producent. I właśnie znów utwór, który powstał ledwie chwilę temu, a w bardzo dużym szacunku dla tego, co się działo w latach 90. W zeszłym tygodniu w zbiórce z podwórka było Bez Cenzury, z gościnnym też udziałem DJ-a Falcona, który gra na trasie teraz z ekipą, która się wskrzesiła po 20 latach. I rozmawialiśmy chwilę właśnie o tym nowym nurcie, który od pi razy drzwi, pewnie 7-8 lat, zyskuje coraz większy rozgłos w rapowym światku. I tym, że trudno go bardzo dookreślić, jak bardzo wiele rzeczy we współczesnej muzyce nie wiadomo do końca, jakiego słowa użyć. Ja właśnie posiłkuję się tym terminem zapożyczonym z historii sztuki, czyli klasycyzm, czy przetwarzanie dawnych wzorców, ale posługując się nową technologią i wszystkimi ideami, koncepcjami i pomysłami, które pojawiły się w międzyczasie. I w ten właśnie nurt wpisują się właściwie wszystkie, może poza pierwszym, utwory, które dzisiejszego wieczoru czy też nocy lecą w zbiórce z podwórka. Jakby co, wszystkie poprzednie zbiórki są dostępne do odsłuchania na stronie Polskiego Radia albo w apce. I tam również moja rozmowa z DJ-em Falconem o tym, jak mamy nazwać te wszystkie rzeczy, które stanowią pomost pomiędzy tym, co było, a tym, co jest dzisiaj, a może nawet chwilami widać w tym jakieś przecieki tego, co dopiero nadchodzi. I dalej tą drogą teraz G4Jack. Mr. Me be in the sky. Mercy. Fly family affair. Asian sugar or cinnamon when coming out them tenements. Nah. You wouldn't survive conditions I was living in. Now sitting there dreaming the days we get a Benz. But when you start to get a win, suddenly your haters start to get a win. I ain't trying to see you breathe, I'm trying to see you bleed. That boy dope, I'm the powder that's in the sleeve. Keep going. We'd never fall, I go south when it come to leaves. To keep a bitch, but even if it goes south, she'd never leave. I found out that the realest when your team may be your chick. Your right hand ain't crush you. Yeah, you ain't fine, we'll make a switch. Fuck. That bag told me most these niggas come with a price. Right. For a couple dollars, they do shit that don't make sense. Nah. Fuck them all, bosses get shot too. Run them all, ignore a couple mothers who praying I was their son-in-law. Hate it up front, you need to work, I confront it all. Two 2 weeks and you could take a summer off. Real shit. I'm working toward my better days. I handle problems better paid. A fuck is what I never gave. A fuck is what I never gave. Got a couple lemons. I'm just trying to make this lemonade. A fuck is what I never gave. A fuck is what I never gave. A fuck is what I never gave. A fuck is what I never gave. A fuck is what I never gave. A fuck is what I never gave. Got a couple lemons. I'm just trying to make this lemonade. A fuck is what I never gave. I see the light. Time is of an essence. Better check your watch. I'm from a place where we make mistakes, but we learned a lot. I've been woke. My pops is buying coke outside my window. Fifth floor. Everybody family, but ain't kinfolk. I got two brothers, one mother, a couple friends close. I keep my circle small, cause outsiders try to do the most. Real shit. You only deal with people you can build with. It's all about the facts. Fuck your feelings. I started from the bottom. Everybody's there when you winning, but was never around from the beginning. Lords never worry. That's why I keep a clip ready. They say if you stay ready, you don't gotta get ready. If you never held a body, then you ain't talking heaven. Life is what you make it. I seen better days. When life throw you lemons, I make lemonade. A fuck is what I never gave. I'm working toward my better days. I handle problems better paid. A fuck is what I never gave. A fuck is what I never gave. Got a couple lemons. I'm just trying to make this lemonade. A fuck is what I never gave. A fuck is what I never gave. A fuck is what I never gave. A fuck is what I never gave. A fuck is what I never gave. A fuck is what I never gave. Got a couple lemons. I'm just trying to make this lemonade. A fuck is what I never gave. Kanadyjski producent Imperative na bicie i dwóch raperów z Nowego Jorku, G4 Jack, obdarzony bardzo charakterystycznym głosem, który trochę przypomina Rocka z klasycznego Helta Skelta, i gościnnie tutaj drugi raper o jakże wspaniałej ksywce Mercy the Harlem Kid. Obaj wypatrują lepszych dni. Utwór się nazywa Better Days. Jest wygrany na tej emocji, która w rapie wybrzmiewa od zawsze, czyli nadziei. Nadziei na to, że kiedyś będzie lepiej, nawet w tych wszystkich nieuprzywilejowanych miejscach, w tych dzielnicach nędzy, w tych wszystkich osiedlach, kwartałach ulic, gdzie przemoc i przestępczość i bieda i bezrobocie i różne używki odciskają swoje piętno, i bardzo wielu raperów uczestniczy w całej tej dynamice, w której się wychowali, ale właśnie tak jak G4 Jack i Mercy the Harlem Kid wyglądają lepszych dni. Nawet jeśli wiele osób patrzy na cały ten świat, jakby był brzydki. From the depths of hell, with angel wings that have yet to flail, and fans argue about record sales like they record execs themselves. It's like we all under a spell, and still I hope this message reaches you well. God does like ugly, and I could tell. Living check to check, nigga check the mail, another bill. Pimp my brother ain't even get no bail on his third strike, and if he served life, them crackers probably like that served you right. Shit too real, just gave me chill. The devil's outside, angels is in the infield, instigating a riot and aiming it at your windshield. It ain't right, nigga. What you gon' fight, or you gon' sit still? I'm saying like we share the same plight. That's why we in here. They took the scale. If there's a way, then there's a well. Using words, doing work, moving weights like Adele. Far cry from bugs and cereal boxes on the shelves. Now I order escargot on a plate. It's a fucking schnell. Yeah, Emma Stone behind the microphone compares to pill. It's been a long time coming, I swear. But let's be clear, niggas know I've been killing this shit for years. Just took a fucking ceiling challenge to show them above my peers. Be serious. You know, it's tears in my eyes, I know. tomorrow will bring sunny skies, and I will look back and smile, cause it's just a moment in time. It's just a moment in time. If trouble could stay for a while, it's just a moment. Although I can't see it, I know and believe it. And name that JJ Fish or Candler, I'm at least pop 10 bottles, at least. Woo, it's that all three mix. Get my dick sucked by the Eiffel, nigga. 3 months at the wreck. Look into the light from a dark place. Had plans, told God he laughed in my face. I'm an idiot thinking that we were safe. Now they outside waiting to sawed off, saw safety, I sawed off. I'm the one catch phase like Jamar Chase. Paul Walker playing chicken, it's a car race. Nigga, you ain't ready to crash. Ludacris laugh, I'm sticking to it, can't nobody stop me. I'm top five, pop the Glock 2 times, not be top 3. And I don't know the Fibonacci sequence, put the numbers together and some gotta make sense. Put some dents in this bitch, make a footprint. This ain't a blueprint, nigga, this a black print. I let it K-pop, no black pink. Hood nigga, good sense, no bushing. In Atlanta, nigga, living like the president. All my niggas president, inauguration, no Nick, no Reagan, new stick, just beast, no nation under God. Indivisible with liberty, justice for the start. Red dogs walk around the park in them apartments, tell us the part, they can't even tell us apart. Description, that nigga was dark, it was dark. Fuck, I found a spark. Picked up the pen just to write some remarks. The wrongs, ugly stones from the heart. Whole bunch of bars, no holes barred. Don't hold back, nigga, show those scars. Bro, go loco, whoa, that's harsh. Christo childish, true Mozart. I know my money, the primes to start. Most that I've had, so I'm not so smart. Thinking back to being little badass kids. Jid and friends playing Mario Kart. Looking at my big brother bagging at mid. Moving around the city like Lewis and Clark. Hop out the car, turn to Carl Lewis. If you call that bar, you understand why I do this. You don't know me if he knew me when I was a little root. A little piece of rotten fruit came to one of my mucus. And now this line free, he can see that it's still stupid. Everybody fried, niggas outside ruthless. Trying to stand out in the crowd amongst fools. And it's cool, but it's not about you right now. We ain't the fucking same at all. We ain't the fucking same. Ugly we ain't shit, the nigga. Fucking same. Yeah. Ah! Bum-ass niggas. Smack you on Sunday morning, nigga. On your way to church, nigga. Make sure you get there on time. J.I.D., Jid i Westside Gunn w utworze You Ugly, otwierającym najnowszą płytę Jida, czyli God Does Like Ugly. Bóg lubi brzydkich. I tutaj to jest dosyć ciekawy przykład w dyskografii Jida, rapera z Atlanty, którego ksywka pochodzi od Jittery, bo ponoć jego babcia tak go nazywała, roztrzęsiony. I tego nie było słychać nigdy w jego twórczości, bo jednak jest to raper, który kojarzy się z takim dosyć jasnym patrzeniem na świat, z samoświadomością i z utworami, które często są dosyć melodyjne. A tutaj biorąc do współpracy najbardziej charakterystyczny głos Griselda Records i jeden z najbardziej charakterystycznych głosów współczesnego rapu, czyli Fly Goda Westside Gunna, zapędził się w być może w najbardziej ciemne rejestry, jakie mu się kiedykolwiek przydarzyły. A w ciemnych rejestrach porusza się też od zawsze człowiek, który jest producentem, czasami zdarza mu się również wypowiedzieć kilka słów do mikrofonu. Nie do końca wiadomo skąd jest, bo jedną nogą cały czas jest w Londynie, a drugą w Nowym Jorku. Przede wszystkim robi ciekawe rzeczy, bardzo progresywne. St. James. And now the sounds of... This one is the biggest thing in the session. Get the people's tone. Worldwide shit, nigga. Check it out. Get a youth, get a youth, get a youth, get a youth. Get a youth. Get a youth, get a youth. Get a youth, get a youth. Get a youth, get a youth. you, get to you. You have a license to play this. Uh-huh. Oh, I have a rate and have a license. Man, if you get a license to play them kind of dope play it, yeah, you know. St. James. Uh-huh. Let's go. GS boy. I wake up and kiss my broad, journey to a fate unknown. I'm drama prone, so I'm gonna take my chrome and do whatever it takes to make sure at the end of the war, my lady's gonna see my face. Survivor, not a 9-to-5er. I hustle, I tussle, then I gotta flex my muscle. And it's all he wrote, where the young do whatever for a Gino. Married to the game, he loped. Blue and white deco, tigers fitted. Some perform lukewarm, fire with it. Real, I'm no joke, but the ride is kitted and I'm real. I didn't have to lie to get it. Got it? Good hood, that's all I know. Air one's low and I collect all my dough. With caution, starving, I need my portion. Respect and understand the hand you force. London! This motherfucker, what up? Sushi! St. James i najpierw utwór Get to Youth, a później Hood, czyli dzielnica, osiedle, i w tym drugim utworze gościnnie Guilty Simpsons Detroit. Oba te utwory pochodzą z płyty Zoo City Sound System, którą St. James wypuścił ledwie kilka dni temu. Jest ona dobrym przykładem tego, że jest to producent kojarzony z amerykańską sceną, a jednocześnie bardzo wiele w jego muzycznym DNA jest z Wielkiej Brytanii i te wszystkie jamajskie zaśpiewy, fragmenty, efekty studyjne, które pojawiły się w tych utworach właśnie z tej małej karaibskiej wyspy, wychodzą jak ogrom współczesnej muzyki rozrywkowej, która właśnie zaczęła się w tym malutkim miejscu na Atlantyku. I St. James korzysta z tego, wplatając to w strukturę rapową, właśnie taką klasycyzującą, jak pierwsze minuty dzisiejszej zbiórki z podwórka, ale gdzieś coraz bardziej z płyty na płytę pcha go w takie rejestry wręcz awangardowe, więc ja też w tym momencie będę zmierzał w taką stronę. Mitamono ni narer mi. 間の凝りが背にしたことに馳せ凍り回せ今変える仮面火花で雨を呼び運び風を読み射線の巨神次の次の章三章吹きこぼす弾力を失った感情教師さんがまた飛ぶうずきさんかたどるように飛び越えていくいつもの光景星を染めている雫のワンド挑戦 Utwór Kamen pochodzi z drugiego już albumu nagranego wspólnie przez nasz rodzimy duet producencki IFS i japońskiego eksperymentalistę rapowego, który posługuje się aliasem Ma. Album się nazywa Hadou i wyjdzie nakładem wrocławskiej oficyny Outlines już niedługo. A cały ten skład trzyosobowy będzie można już za chwilę 16 września zobaczyć w Warszawie na Awantarcie. I jest to rzadki przypadek, ponieważ Ma rezyduje w Japonii i specjalnie na dwa koncerty na Awantarcie przyjeżdża do Polski. A duet IFS do końca roku ma jeszcze trzy płyty w zanadrzu. Dopiero co wyszła płyta z M100, która była prezentowana przeze mnie w zbiórce z podwórka, a całą ekipę już mam umówioną, że przyjdą do mnie porozmawiać. A dodatkowo jeszcze wyjdzie płyta ze Spalarnią, wyjdzie płyta z wokalistką znaną jako AGF. Naprawdę koniec roku dla tego duetu producenckiego, który ludzie go tworzący byli związani przez lata ze sceną niezależną, eksperymentalną, awangardową, a w pewnym momencie doszli do wniosku, że chcieliby odgrzebać swoje przeszłe fascynacje rapowe i z powrotem tworzyć bity. Wychodzi im to zupełnie zjawiskowo, więc warto śledzić te trzy literki IFS. A na Awantarcie w tym roku nie tylko IFS i Ma, ale również Lord Spikeheart. Wana blast ni kama vibeti, wana rema zetu mbaviki na beti. Todi na hodi wanataka tupeti, peti, peti, peti, peti. Todi na hodi bado wanataka tu peti, peti, peti, peti, peti. Pata na mwaga tu ni mfereji, energy, energy ya kinyeji. Energy, energy ya kieleji, energy, energy ya kinyeji. Utatani manzetu ni kama renji, success manzetu ndiyo tu revenge. Hey, yeah, yeah, yo tu revenge, hey. Tupatek na friend tu mami tu manzetu kila weekendi. Coming in hard, coming into the scene, coming in baba, going in, mumbling hard. Getting in, story in, getting them back, coming in, shimmering, pouring dark. Idea to baba, to Nicky baba, rigging, filling in, mambo kisasa. Motherfuckers, you live up to me, amen. Well, you know the story, Kina, halt die Fizitina, Stückner Pasta Dina, Pan von Dollar Dina, halt die Fizitina, halt die Fizitina. Silence in the Cedral, Lord Spikeheart i gościnnie Talpa. I to jest jeden z mniej radykalnych przykładów z dyskografii Lorda Spikeharta, kenijskiego wokalisty, który jak wiele współczesnej młodzieży czy też ludzi w latach swoich ledwie dwudziestych porusza się z dużą gracją pomiędzy różnymi gatunkami. Jak opowiada w wywiadach, wychował się na rapie i takich klasycznych pozycjach z lat 90. jak Wu-Tang Clan czy Nas, ale w pewnym momencie odnalazł metal i to go zafascynowało, stąd bardzo dużo jego ekspresji głosowej opiera się na krzyku, wrzasku i wyciu. Przez lata tworzył nieistniejący już dzisiaj projekt Duma, i właśnie wystąpi 19 września na warszawskiej edycji festiwalu Avant Art, gdzie również pojawi się duet z Manchesteru znany jako Space Africa. Tens on her feet, bog bends in a flat, rocks turned into ash, weed laps, locked dreams in a crack, man are trying to get rich, at the top of the map, at the top of the map, man are trying to get rich, at the top of the map. Look, there's a grave inside your mouth to press against. I was looking for religion, I know safe from where the rain will go away. Press the stainless salt, okay, my vision blurry, stomachache. Never working on this day, I'm in the corner bathing grey. Save a name that plays up in the cards, for that shining razor's force. Cutting up these things, I held these shots of baby's name and force. Stained the forest, bloody rags upon my skin. Thoughts they slip on down my head, I hear the scream, no sound effect. I'm down in red, I'm in the ends, trying to put the steel down again. Carry wood on a hillside, surrounded men. Lost men, trying to sell them a pound of flesh. I'm in the ends, with a blade down my trousers wet. Used to smoke weed to get me stressed. Getting money is the only way I'm blessed. Red rose, get ton, I'm pressed. In a city where there's no one left. Dressed in black, do you think I care? Like face there, in a dark like a prayer. Thugs on a dash, 120s on a dash, 110s on a feet, bump bends in a flat, rocks turned into ash, green lights, long dreams in a crack, man are trying to get rich, at the top of the map. At the top of the map, man are trying to get rich, at the top of the map. Pound E, czyli Space Africa i Black Hain gościnnie. Jeden z ciekawszych swoją drogą głosów na brytyjskiej scenie, jak to nazwać, mówionej chyba, bo to nie do końca zawsze jest rap, A Space Africa to duet, który tworzy muzykę, którą znów trzeba by wymienić co najmniej kilka gatunków, żeby jakkolwiek przyszpilić, bo z jednej strony jest to ambient, z drugiej strony eksperymentalna muzyka elektroniczna zahaczająca o kluby, z trzeciej pewnie muzyka filmowa, a z czwartej pojawia się w tym dosyć często ten pierwiastek rapowy i nie bez kozery współczesna, eklektyczna, rapowa fala z Wielkiej Brytanii sięga czasami po produkcję Space Africa, którzy, jak wspominałem, już 19 września wystąpią na warszawskiej edycji Awantartu, gdzie w programie również bardzo wiele tropów zupełnie nierapowych, ale w zbiórce z podwórka starałem się przyszpilić te kilka punktów stycznych, gdzie awangarda i eksperymentalne zacięcie przecina się z tą podwórkową, uliczną stylistyką, którą się tutaj zajmuje. A domykając ten wątek eksperymentu, to kolega Karuzelka, z którym podcast jest dostępny na stronie zbiórki na portalu Polskiego Radia, ostatnio polecił mi płytę człowieka ukrywającego się pod ksywką Kogut, czyli Rooster. Siemano, z tej strony Karuzelka. Słuchacie zbiórki z podwórka u Kalinowskiego. I got a best friend. I got some best friends. Yeah, got a best friend. And whatever you pursue, I'll do the same thing. And whatever you give, I want some more. And whatever you got, I want it too. She just like me. You are just like me. Fuck it, just like me. You are just like me. I got a best friend. I got a best friend. And that's your best friend. Yeah, got a best friend. Yeah, buddy, best friend. I got a best friend. And that's your best friend. Yeah, got a best friend. You my fucking friend. We go side by side. We see eye to eye. It's my friend and I. You're my partner and me. It's too late, you see. That's my boy 100. And we going under. Rooster i Best Friend? Właśnie ze znakiem zapytania na końcu. A Rooster to Gad z Sid Boysów, ekipy Young Lina, człowiek, który przez lata dał się poznać jako producent, a od jakiegoś czasu wypuszczał już pojedyncze numery czy jakieś takie krótkie twory streamingowe pod ksywą Rooster. Chwilę temu wyszła płyta pod tytułem Slipped, i tak jak już wspominałem, polecił mi ją Karuzelka ze składu Tonfa i jest to bardzo ciekawy przykład tego, jak w rapie realizują się z jednej strony ciągoty do chwytliwości, melodyjności i tworzenia muzyki przystępnej, a jednocześnie jakieś takie zapędy eksperymentalne, awangardowe i chęć tworzenia własnego stylu, co Roosterowi, znanemu też jako Gad, się udaje. Skoro pojawiła się tutaj ekipa gdzieś wokół Younglina, to też do niej należy człowiek, który gościnnie pojawi się w kolejnym utworze. Co dobro słuchaczy, informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Yo, zdechły osta, Filip Kalinowski gada z biurka z podwórka.